สมาธิเป็นกิริยาของจิตสมาธิเป็นกิริยาของจิตเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตอยู่ในปัจจุบันเป็นการปฏิบัติสมาธิทั้งนั้นพอเราเริ่มจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเราทำด้วยความมีสติก็เป็นการปฏิบัติสมาธิพอเสร็จแล้วเราจะปักลงตรงไหนเราก็มีสติกำหนดว่าเราจะปักลงตรงนี้เวลาไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเราก็ตั้งใจทำด้วยความมีสติสวดมนต์อื่นๆเราก็มีสติสวดอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือปฏิบัติสมาธิคนทั้งหลายไปเข้าใจว่าสวดมนต์ก็อันหนึ่งปฏิบัติสมาธิก็อันหนึ่งบางทีสวดมนต์รีบสวดเอาสวดเอาจะรีบสวดให้มันจบจะได้รีบไปนั่งสมาธิแบบเนี้ยก็มีแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาอันนี้คือแผนการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้องที่สุดลำพังแต่การฝึกสติให้รู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมันจะเป็นการปฏิบัติสมาธิได้อย่างไรมันไปได้ตรงนี้ตรงที่เรานอนลงไปจิตมันคิดอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปเราเอาสติตามรู้ตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับเราปฏิบัติต่อเนื่องไปทุกวันทุกวันประเดี๋ยวมันก็ได้สมาธิในเวลานอนคนบางคนนั่งสมาธิไป7-8ชั่วโมงจิตไม่สงบสักนิดหนึ่งแต่เมื่อเวลานอนจิตสงบสว่างขึ้นมาได้พระอานนท์เดินจงกรมจนเท้าแตกนั่งสมาธิจนเหน็ดเหนื่อยพอนึกว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วจะพักผ่อนพอเอนกายลงระหว่างครึ่งนอนครึ่งนั่งจิตมันแวบไปนิดนึงได้สำเร็จอรหันต์สมาธิที่มันอยู่ลึกๆที่เรียกว่าอยู่ในญาณในฌานอะไรสูงๆนั่นน่ะตอนนั้นมันเป็นการสร้างพลังแต่เวลามันจะสำเร็จเนี่ยมันอยู่ตื้นๆพอมันแวบไปนิดนึงจิตมันก็ตัดกิเลสขาดได้สำเร็จอรหันต์เพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติสมาธิบางคนพูดอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ในจิตในใจเขาเป็นเขาเป็นสมาธิเขามีปัญญารู้ธรรมะเห็นธรรมะแต่เขาพูดไม่เป็นเพราะว่าธรรมะของจริงเนี่ยอยู่เหนือสมมุติบัญญัติก็เหมือนอย่างแม่อาของหลวงพ่อปฏิบัติแล้วร้องขึ้นมาว่าโอ้ยทำไมใจคนมันจึงลุกเป็นไฟได้ทีเนี้ยถ้าคนเรียนหนังสือมาเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นสมาธิขั้นนั้นตอนนั้นเขาจะว่าอย่างนี้แต่นี่แกรู้แต่ว่าทำไมใจคนมันจึงลุกเป็นไฟขึ้นมาได้เพราะแกไม่ได้เรียนภาษาสมมุติบัญญัติมา